सा क्या पता जिंदा हो आज मैं इससे ज्यादा क्या पता मेरा तो जमाने से लेना देना ही नहीं यार गुस्सा की माफ इतना ही मान जिस पे भी तू साथ हो बस इतना ही मान यकीन है वही है भी तू साथ हो बस इतना ही मान।